สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่135อิสราเอล6ซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่พวกเราพี่น้องผู้รับใช้ในสภาคริสตจักรนะครับอยู่ในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาในโครงการตามรอยพระบาทพระเยซูครับในเช้าวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสเดินตามถนนแห่งไม้กางเขนครับที่เรียกว่าวิลโดโลรูซาเป็นเส้นทางที่พระเยซูได้เดินไปนะครับในครั้งแรกนั้นพระเยซูแบกกางเขนแต่ว่าเนื่องจากพระองค์ทรงเพลียพระองค์ถูกเกี้ยนพระองค์ทรงรับความเจ็บปวดทุกทรมานครับพวกเขาก็ได้เกณฑ์คนหนึ่งครับที่ชื่อว่าซีโมนชาวไซรีนพระคัมภีร์ได้บันทึกถึงซีโมนชาวไซรีนในพระธรรมลูกาบทที่23ข้อที่26ครับเมื่อเขาพาพระองค์ออกไปเขาเกณฑ์ซีโมนชาวไซรีนที่มาจากบ้านนอกแล้วเอากางเขนวางบนเขาให้แบกตามพระเยซูไปมีคนเป็นมากตามพระองค์ไปทั้งพวกผู้หญิงที่พิราบและค่ำครวญเพราะพระองค์พระเยซูจึงหันพระพักมาทางเขาตรัสว่าธิดาของเยรูซาเล็มเอ๋ยอย่าร้องไห้สงสารเราเลยแต่จงร้องไห้สงสารตนเองและสงสารลูกทั้งหลายของตนเถิดด้วยว่าดูเถิดจะมีเวลาหนึ่งที่เขาทั้งหลายจะว่าผู้หญิงเหล่านั้นที่เป็นหมันและครรภ์ที่ไม่ได้ปฏิสนธิและหัวนมที่ไม่ได้ให้ดูดเลยก็เป็นสุขคราวนั้นเขาจะเริ่มว่าแก่ภูเขาทั้งหลายว่าจงพังลงทับเราและแก่เนินเขาว่าจงกลุ่มเราไว้เพราะว่าถ้าเขาทำอย่างนี้เมื่อไม้สดอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม้แห้งแล้วมีสองคนที่เป็นผู้ร้ายซึ่งเขาได้พามาจะฆ่าเสียพร้อมกับพระองค์เมื่อมาถึงตำบลหนึ่งที่เรียกว่าตลกศีรษะเขาจึงตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนที่นั่นพร้อมกับผู้ร้ายสองคนนั้นข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งฝ่ายพระเยซูจึงทรงอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาก็เอาฉลองพระองค์จับฉลากแบ่งปันกันคนทั้งปวงก็ยืนมองดูพวกขุนนางก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วยว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ถ้าเขาเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าที่ทรงเลือกไว้ให้เขาช่วยตัวเองเถิดพวกทหารก็เย้ยหยันพระองค์ด้วยเข้ามาเอาเหล้าองุ่นเปรี้ยวส่งให้พระองค์แล้วว่าถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวจงช่วยตัวเองให้รอดเถิดและมีคำเขียนไว้เหนือพระองค์ว่าผู้ที่เป็นกษัตริย์ของพวกยิวพี่น้องครับมีหลายประเด็นที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในเช้าวันนี้เมื่อเราไปได้มีโอกาสไปดูสถานที่ที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนมีสองสถานที่ครับสถานที่ที่คาดกันหรือสันนิษฐานกันมีสองสถานที่สถานที่แรกก็คือChurch of the Holy Sepulchre Church of the Holy Sepulchre ปัจจุบันนั้นเป็นโบสถ์ของพวกแคทอลิกครับพวกออร์โธดอกซ์นะครับแล้วก็มีโบสถ์ของพวกคอปติกเชิร์ชก็คือโบสถ์ที่เกี่ยวข้องกับสมัยฟิลิปนะครับที่ไปประกาศกับขันทีชาวเอธิโอเปียพวกเขานั้นก็เป็นบรรพชนเป็นต้นกำเนิดของคอปติกเชิร์ชซึ่งเป็นโบสถ์ในแอฟริกาครับก็คือในเอธิโอเปียเองพี่น้องครับจากตรงนี้เองทำให้เราเห็นว่าขณะที่พวกครูเสดนั้นได้มารื้อฟื้นได้มาก่อสร้างหลังจากนั้นก็ตกอยู่ในสมัยของพวกออตโตมันนะครับก็มีการครอบครองสถานที่แห่งนี้มานะครับเปลี่ยนมือมาเรื่อยๆมาจนกระทั่งถึงศตวรรษที่19ครับเมื่อเริ่มมีนิกายต่างๆนั้นเข้ามาและเขารู้ครับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึงการขึ้นประชนของพระเยซูพวกเขาก็ใครมือยาวสาวได้จะเอาครับนิกายไหนที่มีเส้นมีสายนิกายไหนที่มีเงินทองครับเขาก็ได้ตรงที่ดีๆที่สุดไปนิกายไหนที่ไม่มีเงินทองพวกอาร์เมเนียนบ้างนะครับพวกคอปติกเชิร์ชบ้างแล้ว ก็จะไปอยู่ข้างล่างอยู่ข้างๆนะครับเราก็จะเห็นความจริงที่ว่าในที่สุดนั้นก็จะมีการแข่งแย่งสถานศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แต่สิ่งที่สำคัญมากไม่ใช่สถานศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความหมายที่อยู่ที่นี่ต่างหากพระเจ้าของพระเจ้าสอนเราไม่ให้ยึดเกี่ยวกับยึดติดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าในคริสตศาสนาของเรานั้นไม่มีของศักดิ์สิทธิ์นะครับมีอยู่อย่างเดียวครับที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ก็คือ Holy Bible ครับ Holy Bible มันหมายความว่าเป็นพระคริสต์สังคมภีร์นั่นเองพระคริสต์สังคมภีร์นั้นเป็นสิ่งเดียวที่เรามีอยู่ถือว่าเป็น Holy ครับเป็นของสูงเป็นพระชนะของพระเจ้าซึ่งไม่ผิดพลาดเลยเพียงแต่เวลาอ่านพระคัมภีร์ในแต่ละคำชื่อแต่ละชื่อนั้นล้วนแต่มีความหมายครับ ผมอยากยกตัวอย่างคนคนหนึ่งครับที่หลายคนอาจจะมองข้ามเข้าไปคนคนนี้ชื่อว่าซีโมนชาวไซรีวิอาเดโรซาเป็นเส้นทางที่พระเยซูได้เดินผ่านขณะที่พระองค์กำลังจะถูกตรึงบนไม้กางเขนเพียงครับคาทอลิกมี14สถานีซึ่งล้ำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆนะครับตามพระคัมภีร์บ้างไม่ตามพระคัมภีร์บ้างครับแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เขาเชื่อกันมาเชื่อตามตำนานหรือสืบทอดต่อกันมาเราพบว่าคนคนนี้ครับซีโมนชาวไซรีนั้นพระคัมภีร์บันทึกว่ามาจากปั้นนอกเขาคงจะมีร่างกายที่ใหญ่เป็นผู้ชายแข็งแรงทหารก็เลยเกณฑ์ให้เขาแบกกางเขนเพื่อพระเยซูเป็นกางเขนของพระเยซูทางกายภาพนะครับคนคนนี้เป็นคนเดียวที่ได้เกียรติสูงสุดในการแบกกางเขนของพระเยซูปกติแล้วพระเยซูสอนให้เราแบกกางเขนของเราและตามพระองค์ไปใช่ไหมครับทำให้ผมนึกถึงเพลงหนึ่งครับทางแห่งกางเขนเป็นทางเสียสละเป็นทางที่เราจะต้องถวายทุกสิ่งแด่พระเจ้าทุกสิ่งที่เรามีอยู่นั้นต้องถวายพระเจ้าแบกกางเขนและสิ่งสารพัดตามพระองค์ไปพี่น้องครับขณะที่มาถึงตำบลหนึ่งที่เรียกว่ากะโหลกศีรษะพวกเขาตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนที่นั่นพร้อมกับผู้ร้ายสองคนข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนพี่น้องครับผมได้พูดไปแล้วนะครับสถานที่เข้าสันนิษฐานว่าพระเยซูถูกตรึงนะครับก็คือที่หนึ่งเรียกว่าโบสถ์นะครับปัจจุบันเป็นโบสถ์โฮลี่ซิคัลเชอร์แต่ที่หนึ่งครับก็เรียกว่าการ์เดนทูมการ์เดนทูมนั้นก็คือเป็นสถานที่ที่มีหน้าผาเหมือนกับกะโหลกศีรษะครับดูคล้ายๆกะโหลกศีรษะนะครับซึ่งเพิ่มพีบอกว่าเมื่อมาถึงตำบลหนึ่งที่เรียกว่ากะโหลกศีรษะเขาจึงตึงพวงไว้ที่กางเขนมองจากข้างล่างนะครับขึ้นไปบนหน้าผาก็เห็นเบ้าตาจมูกครับนะครับก็คือเป็นสถานที่ที่ทางรีฟอร์มของเรานะครับหรือเรียกว่าโปรเตสแตนต์ของเราเนี่ยนะครับก็บอกว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่พระเยซูถูกตึงพี่น้องครับเห็นไหมครับว่าตำนานมีความขัดแย้งกันเรื่องสถานที่แต่เหตุการณ์ที่ไม่เคยขัดแย้งกันก็คือพระเยซูถูกตรึงจริงพระเยซูสิ้นพระชนจริงและพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายจริงๆในขณะที่พระเยซูกำลังจะสิ้นพระชนนั้นพระองค์พูดถึงเยรูซาเล็มครับพระองค์พูดถึงเยรูซาเล็มว่าอย่าร้องไห้สงสารเราเลยที่ดาเยรูซาเล็มเอ่ยแต่จงสงสารตนเองและสงสารลูกหลานของตนเถิดเพราะอะไรครับเพราะว่าลูกหลานของเขาจะไม่มีแผ่นดินอยู่ครับไม่มีรัฐชาติไม่มีแผ่นดินอยู่เพราะว่าโรมในคศที่70นั้นก็ยาตราทับเข้ามาและทำลายพระวิหารทำลายกรุงเยรูซาเล็มทำให้เยรูซาเล็มนั้นกลายเป็นที่โลกร้างคนยิวนั้นตกทุกข์ได้ยากรักกรรมตกทุกข์ยากรักกรรมแสนสาหัสครับเพราะเนื่องจากถูกฆ่ากระจัดกระจายไปต้องโยกย้ายถิ่นฐานกระจายไปทั่วยุโรปกระจายมาที่อินเดียนะครับกระจายมาทางตะวันออกและกระจายไปทางตะวันตกส่วนใหญ่พวกนี้ก็ไปทางตะวันตกครับพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองพระเยซูได้พูด คำคำหนึ่งหลายในท่านไม่เข้าใจนะครับในวันนี้ผมจะอธิบายให้พี่น้องได้มีโอกาสเข้าใจนะครับในข้อที่31พระเยซูตรัสว่าเพราะว่าถ้าเขาทำอย่างนี้เมื่อไม้สดอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม้แห้งแล้วเราจังพระเยซูกำลังเปรียบเทียบตัวพระองค์เองว่าขณะนี้ที่พระเยซูกำลังถูกตึงไม้กางเขนนี้เป็นไม้สดครับพระเยซูเปรียบเทียบว่าพระองค์เองนั้นเป็นต้นไม้ที่เกิดผลครับต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่อิสราเอลนั้นเมื่อมีพระเจ้าพระเยซูอยู่ด้วยอิสราเอลยังมีชีวิตอยู่ครับแต่ถ้าอิสราเอลนั้นไม่มีพระเจ้าอิสราเอลไม่มีพระเยซูอิสราเอลจะกลายเป็นไม้แห้งครับพี่น้องครับในพระคัมภีร์รวมบอกว่าจะถูกตัดออกครับนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจมากเพราะเหตุที่เขาไม่ได้ต้อนรับพระเยซูพระเยซูเสด็จมาในบ้านเมืองของพระองค์แต่ชาวบ้านชาวเมืองหาได้ต้อนรับพระองค์ไม่แต่ใครก็ตามที่ต้อนรับพระเยซูหรือไว้วางใจในพระองค์เป็นสาวกของพระองค์พระองค์ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้านี่เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากในพวกเราที่เป็นคริสเตียนจากเดิมนั้นเราไม่ได้เป็นลูกคนยิวก็ไม่ได้เรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาแต่เราครับโดยผ่านทางพระเยซูโดยความเชื่อในพระเยซูเราจึงกลายเป็นลูกของพระเจ้าเราเรียกพระเจ้าได้ว่าอับบาก็คือพระบิดาเรากลายเป็นลูกที่พระเจ้าทรงรักเพียงครับนี่เป็นเหตุที่ทำให้คนยิวนั้นเขาได้คิดถึงเยรูซาเล็มตลอดเวลาหลังจากคศ70ครับมีสถานที่หนึ่งที่เราไปดูก็คือ Ring Wall หรือกำแพงร้องไห้นั่นเอง Ring Wall นั้นอยู่หรือว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงและใกล้กับพระวิหารมากที่สุดพระวิหารนะครับตั้งอยู่บนยอดเขาโมริยาเป็นสถานที่ที่อับราฮัมนั้นได้ถวายอิสระแต่เวลานี้พระวิหารนั้นถูกครอบด้วยสุเหร่าของพวกมุสลิมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวยิวนั้นถือว่าเป็นเรื่องน่าสะอิดสะเอียนหรือเรียกว่า abomination สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนนั้นได้เข้ามาอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นพระวิหารพี่น้องครับ Wedding Wall นั้นเป็นสถานที่ที่เราได้ถูกนำเข้าไปชมนะครับเป็นสถานที่ที่พวกยิวนั้นได้เข้ามาแล้วก็มาร้องไห้เป็นหลักฐานกำแพงเมืองนะครับชิ้นที่สำคัญมากเป็นชิ้นเดียวครับที่หลงเหลืออยู่ที่ใกล้พระวิหารที่สุดชาวยิวเมื่อมาถึงวิลเลนวอลเขาจะร้องไห้ค่ำครวญถึงกรุงเยรูซาเล็มที่เขารักตามที่พระเยซูได้บอกว่าอย่าร้องไห้สงสารเราเลยแต่ร้องไห้สงสารตนเองแต่สงสารลูกหลานของเขาขณะที่เราอยู่ที่ Wedding Wall นะครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเราได้เห็นพิธีบาปมิชวาบาปมิชวานั้นเป็นพิธีที่คนยิวนั้นได้ส่งให้ลูกหลานของเขานั้นกลายเป็นผู้ใหญ่ขณะอายุ12ปีเต็มย่าง13นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะทำในวันเกิดของเด็กคนนั้นพระเยซูก็ผ่านพิธีบาปมิชวานะครับก็คือการที่โยเซฟและมารีได้พาพระเยซูเข้าไปในพระวิหารครับตอนที่พระองค์อายุได้12ปีนี่คือเหตุการณ์บาปมิชวาของพระเยซูครับเหตุการณ์บาปมิชวาของชาวยิวในสมัยนี้พวกเขานั้นก็จะพาไปที่ตู้เก็บพระธรรมก็คือตู้เก็บโทรานะครับเอาโทราออกมาก่อนที่จะเข้าไปนั้นก็มีการแห่ครับ มีการเป่าแตรนะครับมีการร้องเพลงนะครับรื่นเริงกันสนุกสนานเด็กชาวฮิวนั้นก็หน้าตาดีครับหน้าตาสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสครับเมื่อเขาเอาเชิญพระคัมภีร์โตรานั้นออกมาวางกลางแจ้งพวกเขาก็ชื่นชมกันให้กำลังใจกันและให้เด็กคนนั้นนะครับที่จะพาจะเข้าบาปมิชวานั้นจูบที่พระคัมภีร์แล้วก็อ่านพระคัมภีร์ต่อหน้าฝูงชนนี่คือสิ่งที่ประกาศตัวครับว่าเขาเป็นลูกของธรรมบัญญัติแล้วเขาเป็นลูกของธรรมบัญญัติแล้วเพียงครับ จากพิธีนี้เองทำให้เรารู้ว่ามันเป็นต้นแบบนะครับของการประกาศตัวพิธีประกาศตัวนะครับชาวยิวนั้นได้รับพิธีสุนัตเข้าสู่พันธสัญญาของพระเจ้าตอนที่เขาเป็นเด็กสำหรับเด็กผู้ชายนะครับก็เทียบเท่ากับการที่เด็กๆคริสเตียนของเรานั้นก็รับบัพติศมาเด็กหรือพิธีถวายบุตรนั่นเองตอนโตขึ้นมาครับเขาจะต้องผ่านพิธีประกาศตัวซึ่งเทียบเท่ากับบาปติศมาครับแต่บาปติศมาของยิวนั้นจัดกระเริกมากนะครับแต่พิธีประกาศตัวเราก็จัดกระเริกเหมือนกันแต่จัดในหัวแต่เราไม่ค่อยเน้นความสำคัญนี้เท่าไหร่ครับและเราไม่ค่อยเน้นเรื่องความชื่นชมยินดีมากเท่ากับพวกเขาเป็นไปได้ไหมครับที่คริสตจักรในทุกวันนี้เราจะเน้นและให้ความสำคัญของเด็กเหล่านี้เพื่อที่เขาเติบโตขึ้นเขาจะไม่ละจากทางนั้นเป็นไปได้ไหมครับที่คริสตจักรของเราจะต้องเน้นความสำคัญของระเบียบการศึกษาเด็กเมื่อเราปลูกฝังพระชนะของพระเจ้าเมื่อโตขึ้นเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นดังสุภาษิตบทที่22ข้อ6ได้บอกกับเราพี่น้องครับเนื่องจากเวลาเป็นจำกัดในวันนี้ในวันพรุ่งนี้ผมขอต่ออีกวันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับยักษ์วอเกนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องชาวทุกท่านอาเมน